प्राकृत नवर्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण हमें ही साधना है हरदम सावधान रहना थोड़ी देर नित्यनेम कर लिया माला जप ली थोड़ी पुस्तकें पढ़ ली थोड़ा कीर्तन कर दिया अपने वर्णाश्रम संध्या वंदन कीर्तन कर लिया इतने मात्र से साधन नहीं होता है ये तो नित्य कर्म करना ऐसी बात साधन करके सिद्धि पाना चाहते हैं परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहते हैं तो हर समय साधन होना चाहिए हरदम साधन की रीति क्या है जैसे गीता ने कहा कि यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासि यत यत तपस्या से कौन थे तत्कुरुष्व अर्पणम और जो तू करता है खाना पीना है चलना फिरना है लेना देना है सुस्नान है व्यापार आदि करना है दुकान करनी है खेती करनी है जो करता है वो सब मेरे अर्पण करो भगवान के लिए करो प्रभु प्रीत्यर्थ करो भगवान का काम करो हरेक काम भोजन करे तो मैं भगवान का काम करता हूँ जल पिए तो मैं भगवान का काम करता हूँ स्नान करे तो मैं भगवान का काम करता हूँ कपड़े पहने तो मैं भगवान का काम करता हूँ और काम धंधा करे दुकान आदि कर भगवान का काम करता हूँ अगर ये बात याद रखे आप बहुत बड़ा भजन है ये जो नाम जप करते हैं उसे कम नहीं है भगवान के साथ संबंध जुड़ा रहे नाम जप में मन लगा रहे बड़ा तेज है परंतु सब काम भगवान के लिए करो तो भक्ति हो गई यत करोषि यदश्नासि दूसरी बात करी जो भोजन करता है जल पीता है वो भी भगवान के अर्पण करे शरीर को साफ करना है स्नान आदि करना कपड़ा धोना है तो जो यत करोषि इतना पड़ा है आप कृषि गोरु सुपाणी जी में है जैसे परिचर्यात्मक धर्म है ये जितने अपने वर्ण धर्म है आश्रम धर्म है जो करते हो भगवान की प्रसन्नता रहेगा भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ा रहना चाहिए जैसे फल वृक्ष में लगा रहता है बेली में लगा रहता है तो आप सब बड़ा होल पक जाता है मीठा हो जाता सब ठीक हो जाता है ऐसे भगवान के साथ हरदम हमारा संबंध बढ़ा रहना चाहिए भगवान की तरफ से तो हमारे सबके साथ भगवान का संबंध अपने भगवान ने कर रखा है भगवान कभी किसी से किसी अलग होते नहीं सब मम प्रिय सब हम उपजाए प्रिय है प्यारे है सब भगवान के उपजाए हुए हैं तो भगवान की दृष्टि में तो हम हैं हमारी दृष्टि भगवान की तरफ से आई है और भगवान से मांगो ही यही कि नाथ आपको भूलू नहीं नाम जब हरदम करते रहो नाम जब करने से भगवान की स्मृति में बड़ा लाभ होता है प्यार पूर्वक स्नेह पूर्वक भगवान के साथ अपना अपना संबंध करो, भगवान अपने हैं, सज्जनों संसार में कोई अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है, धन संपत्ति वैभव कुटुंब घर धन संपत्ति कोई अपना नहीं है, ये तो अपने पास में दूर जा रहा है हृदय में, और भगवान कभी दूर जाते ही नहीं, केवल आप खुद ख्याल नहीं करते, ख्याल न करने से पता नहीं लगता है, और ख्याल रखा जाए तो हम सब भगवान के साथ हैं, भगवान हमारे साथ है, किसी प्राणी को भगवान नहीं छोड़ा है, जीव जंतु राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच उनको भगवान छोड़ते नहीं है, उनको फल तो जैसे जैसे कर्म किए वैसे होगा, परंतु भगवान की तरफ से सब मम प्रिय, जिनको नरक में डालते हैं 84 लाख जोनी में डालते हैं, दान दुष्ट क्रूरान संसारेषु नराधमान द्वेष करने वाले क्रूर और मनुष्य में महान अधम नीच है उनको मैं नरक में डालता हूँ। कृपामी अजय समुभावनाशीष आश्रम योनि में डालता हूँ, अरे आश्रय योनि मां बनना बूढ़ा जन्म नहीं माम अप्रावे तो उनको भी मैं नरकों में डालता हूँ तो भगवान छोड़ेगा, ये सबसे नीचे माने जाते हैं राक्षसी आश्रय जीव प्रकृति वो नी श्रद्धा उनको शुद्ध करने के लिए, जैसे सुनार के पास आ जाए श्रोता तो सोने को वो शुद्ध करता है निर्मल बनाता है, आग में तपावे चाहे छानी से छेदन करे चाहे हर पर रखकर धड़ टूटे कुछ भी करे वो शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। इसी तरह से भगवान मात्र जीव को शुद्ध करे। एक बात मार्मिक आप ध्यान दें, जब आप में परिवर्तन होता है, बुखार आ जाए कि तिरस्कार हो जाए कोई अपमान कर ले कोई नुकसान हो जाए तो आपको समझना चाहिए भगवान ने विशेष दृष्टि करी है भाई, क्यों काम करने के लिए उसे परिवर्तन करने के लिए भगवान किया है तो परिवर्तन भगवान का किया हुआ है, तो परिवर्तन के समय भगवान की दृष्टि में हूँ मैं। सज्जनो भाइयों बहनों अगर ये कृपा करके आप ख्याल करो सावधान हो जाओ तो आपका भजन हरदम होगा, और हरदम भजन होता है वो साधन होता है, कभी भजन करे कभी न करे साधन नहीं होता, इतना सब तो साधन करने का है, इतना भोजन करने का है, इतना सोने का है, इतना व्यापार करने का है, ऐसे विभाग वाला भजन नहीं होता, भजन तो एक भगवान की तरफ ही चले, छोटा बड़ा कैसा जो आवश्यक काम पड़े वो भगवान का समझे, भगवान का काम करे और भगवान को याद रखे, अब भगवान को याद रखे तो भगवान काम करे तो भगवान की याद सते रहेगी। आप कोई करते हो कि लड़के का लड़की का आप संबंध करते हो विवाह करते हो तो विवाह करते हुए क्या अपने कन्या को भूल जाते हो, भूल गए वही काम कर रहे हो तो आप आओ साहब हमारे कन्या का शादी है आप आओ उनको तो कोई इष्ट देव नहीं है कन्या तो भी कन्या याद रहती है, ऐसे भगवान का काम करते हैं। भगवान का काम करने के लिए यहाँ आए हम, मानव शरीर मिला ही केवल भगवान के भजन के लिए ही, मनुष्य शरीर का दूसरा प्रयोजन नहीं है। मेरे फिरे तो सदा माया कर प्रेवा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा हरदम रहता है तो वहाँ फिरता है तो वो भगवान की दृष्टि में है, भगवान की विशिष्ट कृपा उस दृष्टि में है। इस बात से प्रेम से भगवान की याद करो, भगवान ये प्रेम भगवान को प्यारा है, भाव के भूखे हैं भगवान, अगर भगवान को मेरा आपको तो मेरे भगवान है मैं भगवान का हूँ, जैसे बच्चा माँ की गोदी में बैठा कर माँ माँ माँ तू मेरी है तो माँ राजी कितनी राजी होती, कोई नई बात कह दी कोई माँ को नई बात मिल गई वो प्रेम रहेगी बात है ना, वो भगवान उसे हजार राजी है, माँ तो एक जन्म की माँ है, वो माँ सदा की सब जन्म माँ ही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। तो इस तरह से भगवान के साथ अपना अटूट संबंध होना चाहिए, हो ये नाम को नाम जो अटूट संबंध, अब भगवान का ही काम करूं, भगवान की आज्ञा पालन करूं, ऐसी करो और नाम जप करो, कीर्तन करो, गीता रामायण आदि का पाठ करो, शेष नाम का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, भगवान की लीला पढ़ो, भगवान की लीला है, प्रभाव है, गुण है, तत्व है, रहस्य है, भगवत संबंधी बात करो, मिल दो आपसे भगवान की बात करो, तो हरदम ये भजन होता है। तो जो सिद्धि चाहता है, तत्व ज्ञान चाहता है, मुक्ति चाहता है, भगवान के दर्शन चाहता है, भगवान की कृपा चाहता है, तो हर सम भगवान को याद करो। संतों ने कहा है कि रसना से रसबो करे आठों पहर अभंग, राम दास उस संत का रामन छोड़े संग। रसना से रसबो करे, नाम का जप होता रहे, आठों पहर अभंग, एकदम नींद आ जाएगी, आएगी खुलते फिर वो भजन, नींद में ही भजन होता है। ऐसे मैंने साधु देखे हैं, उन्होंने कहा है कि मेरा नींद में ही भजन छूटता नहीं, नींद भी ज्यादा आती नहीं, दो तीन घंटा नींद आवे उसमें भी भजन छूटता नहीं, और भजन में मन हो तो देह जाता नहीं, बारी के पास बैठा हूँ बाहर देखने को मन नहीं करता है। तो संता ने कही थी मैं ऐसे मेरे मन लगा है, तो ऐसे प्रेम पूर्वक अपनापन भगवान में हो, वो भजन अच्छी भजन होता है। प्रियता भगवान में प्रियता प्यारी है, अपनापन प्यारा है। ये त्याग और तपस्या विद्या ध्यान पढ़ाई करने ये इतने प्रिय नहीं है भगवान को जितना अपनापन प्यारा है। भगवान प्रेम से याद करे, एक काम करने का ग्वाला ऋषिकेश में गया था, जो महाराज राम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ऐसे प्रेम से उच्चारण करता महाराज हर समय जब देखो थे। वो जो प्रेम है ना वो असली चीज है। ये विधिया दूसरी ऊपर की सजावट ये इतनी प्यारी नहीं है जितनी प्रेम प्यारा भगवान को अपनापन। तो ऐसे भगवान को अपनापन करो, भगवान मेरे हैं और नाम में आनंद चाहिए, हमारे प्यारे का नाम है। संख्या संख्या जपना संख्या ये भी अच्छी है, परंतु सज्जनों अपनापन है वो जितना भगवान को प्यारा है, इतनी नाम की संख्या बहुत, वो संख्या इतनी प्यारी नहीं है। संख्या तो इसलिए करते हैं कि हमारा समय खाली ना चला जाए, जितनी संख्या का नाम जप है उतने से कम ना हो जाए, इस वास्ते संख्या का जन्म करना बड़ा अच्छा है। परंतु असली भजन तो प्यार है, हिम्मत प्रियता है, मीठापन है, वो भजन प्यारी है, असली चीज तो वो है प्रियता। प्रियता जिसको कहते हैं आकर्षण। और मांगो भी एक सज्जनों भाई बहन सब ध्यान सुनो, भगवान को भगवान से मांगो कि हे नाथ आप मीठे लगो, आप प्यारे लगो, मिनट दो मिनट की बात कर रही है नाथ, ऐसी कृपा करो आप में मेरा मन लग जाए, आप प्यारे लोगो। अर्थ धर्म काम ऋषि निर्वाण जन्म जन्म रति राम, रति राम प्रियता का है, प्रिय आप प्रियता। अर्थ धर्म काम महाराज भरत जी कहते हैं, धन नहीं चाहता, धर्म नहीं चाहता, कामना पूरी नहीं चाहता, निर्वाण गति भी नहीं चाहता, कोई मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। जन्म जन्म रहते जन्म जन्म कहने का तात्पर्य क्या कि मैं जन्म मन रहे नहीं चाहता हूँ, जन्म हमारा होता रहे, और जन्म जन्म रति राम पद भगवान के चरणों में रति हमारी प्रीति हो। सज्जनों बहुत बढ़िया बात है ये, भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ आपके चरणों में रति हो जाए, प्रीति हो जाए, भूलो नहीं नाथ में, भूलो नहीं जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन और वरदान नहीं। भरती महाराज जी विलक्षण बात है, जान नहीं राम कुटिल कर्म हो ही, अरे लोग कहे गुरु साहेब जो ही भगत होते हैं वो भगवान की कृपा चाहते हैं, भगवान की अपना पड़े बात चाहते हैं, भगवान आदर कर ये चाहते हैं, और लोग भी मेरे भगत समझे ऐसा चाहते हैं, पर भरत जी की विलक्षण बात है वो जाने राम कुटिल कर्म हो ही, राम जी सब कुटिल है, बड़ा सरल नहीं भगत नहीं है, राम जी ऐसा मेरे को जाने कुटिल है ऐसा जाने, और लोग कहे गुरु साहब, लोग भी सब कहते हैं ये देखो अपने इष्ट भगवान जिनके आप राज आप करना चाहता है कुटिल है, जो ही है तो भगवान के साथ ध्यान रखने वाला है, ऐसा लोक है, ध्यान देना कितनी विलक्षण बात कहते हैं, अपने आदर चाहते हैं, संतों से भी आदर चाहते हैं, भगवान से भी आदर चाहते हैं, भगवान को भी अनुकूल चाहते हैं, वो तो कह देते हैं जान ही राम कुटिल कर्म हो ही, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, तो सीता राम शरण रति मोरे अनदिन बदहु अनुव्रत, सीता राम शरण रति चरणों में, सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम मेरी रति अनदिन बदहु अनुव्रत हो रही, ये आपकी कृपा से, इसमें भी अपना बल नहीं मानते हैं वो, और वास्तव में ऐसा भजन होता है भगवान की कृपा होती है, कृपा के कारण से ऐसा भजन होता है, अनुदिन बढ़ा हुआ अनुग्रह तो रे आपकी कृपा है, निरंतर बढ़ता रहे प्रेम, दिन प्रतिदिन सवाया प्रेम हो जाए, तल्लीन हो जाओ भगवान ऐसे मुझे लगे, कितनी विलक्षण बात है, भरत सरीश को राम सने ही जग जप राम राम जप जे ही, जगत तो राम जी का भजन करते हैं, राम जी भरत का भजन करते हैं, भरत कितनी विलक्षण है भरत जी की, भरत का स्नेह विचित है, अगम स्नेह भरत रघुवर को, महाराज जनक वे कहते हैं धर्म राजन ब्रह्म विचारू, धर्म का विचार हो, राजनीति का विचार हो, ब्रह्म का विचार हो, यहाँ यथामति मोर प्रचारू, इसमें मेरा यथामति प्रचार है, मैं कुछ कह सकता हूँ, धर्म का निर्णय कर सकता हूँ, राजनीति का विचार करता हूँ, और ब्रह्म विचार तात्विक बातों का विचार कर सकता हूँ, सोमति मोरी भरत महिमा वो मेरी बुद्धि, भरत की महिमा को कहकर छल सुमति ने छाई, वो बदी मेरी भरत और राम जी का जो प्रेम है अलौकिक विलक्षण, वो सरस्वती साई सजनो प्रेम अच्छा है, अपने हरदम क्रिया कर देते हैं, नाम सो क्रिया धाम राम क्रिया पाठ पढ़े रहे कीर्तन करते रहे, उनमें अपना पन मीठास भगवान की याद मीठी लगे, मीठी मीठी स्मृति, और ऐसे भजन करने से भगवान मीठी स्मृति देते हैं, भगवान कृपा करते हैं, और उनकी कृपा से भगवान की स्मृति आती है, फिर निरंतर जागृत होती प्रीति, और कृपा से ऐसा प्रेम से भजन हो उसमें ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा से हो रहा है, अपना मानो तो अभिमान आ सकता है, और अभिमान न हो भगवान की कृपा से होता है, अपना बल नहीं है, अपनी योग्यता नहीं है, अपना पुरुषार्थ नहीं है, भगवान की कृपा से ऐसे माने हरदम नाम जब है, और मेरे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मेरे क्या करना है, क्या ले मैं किसी क्या करना है, क्या मतलब अपने को, एक भगवान हमारे पास, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, ये मीराबाई का स्वरूप है, मीराबाई है ये, कोई भाई वो चाहे बहन हो, अगर ये विचार है मन में कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, वो मीराबाई का स्वरूप है, भाई और बहन हो कोई हो, मीराबाई बहन भाई नहीं है, भगवान की भगत है, तो भाव होने से मीराबाई का स्वरूप है वो, मेरे तो फिर दर गोपाल दूसरा कोई, हमें दूसरे से क्या मतलब है, देखो भक्त अनन्य होता है भगवान को याद करता है, तत्व जो होता है तत्व में मस्त रहता है, भक्त से संसार में कोई है जैसे पतिव्रता होती है, उत्तम के फल अशवश मन माही स्वप्न आन पुरुष जगदाही, दूसरा पुरुष है ही नहीं संसार में, ऐसे मेरे प्रभु है और कोई है ही नहीं, ये भाव है, ऐसा भाव हो जाए बढ़िया बात, नहीं तो इतने ऊंचे हम भक्त नहीं, हमारे तो मतलब है और है कि नहीं, हमें ज्ञान नहीं, इसका परवाह नहीं, हमारे तो भगवान है। भरोसा चाहे दूसरों से करो, किसी दूसरे का भरोसा हो वो करो, हम मना थोड़ी करते हैं। वेद तो राम को नाम, ये राम को नाम कल्प करो, कल्ले कल्याण करो, ये कल्प बिक रहे, ये कल्याण फल गया, कल्याण फल गया, कल्प तो फल हो गया, प्रेम फल हो गया, ऐसे मस्त से अपने एक एक आश्रो, एक मल, एक आश विश्वास, एक राम घन सामित चातक तुम सीदास। चातक होता है वो बदल की बूंद ही पीता है, वो पृथ्वी का जल नहीं लेता। इनकी बातें मैंने सुनी है, संतों की कविता सुनी है, एक चातक गंगा जी के ऊपर होकर के जा रहा था, बाज ने झपट मारी, बाज पकड़ तो नहीं सका, बड़ा गिर पड़ा वो गंगा जी में, गिर पड़ा तो चोंच बंद कर ली कि गंगा जी का जल चोंच में चाह नहीं जाए मेरे, वो तो बूंद ही पिएगा बस। लो तो चातक दिन गई राखे, रही सादा जल रूप, जल धर अभिलाखे, निद्रे सिंध सरद सरवारी, रूप बिंदु लो हो सुखारी, केवल भगवान का स्वरूप नाम आ जाए उसमें वो प्रेम मस्त रहता है, ऐसे भगवान प्यारे लगे। सजनों ये मांगो, ये बहुत ऊंची चीज है। भगवान ने जब कागभूषण को सब कुछ अणिमादी मणिमादी सिद्धियां कई बातें कह दी, पर कागभूषण की निगाह रखती है, इतनी बात कही पर भक्ति आप नहीं देने कही, अपनी भक्ति देने का ही नहीं, महाराज ने क्या बात है। मैं कह तू मां तो महाराज आपकी भक्ति चाहिए, मैं तो भगवान भक्ति देने में संकोच करते है, तो जब ये बड़े पुरुष होते हैं उनमें लोग उनको बड़ा माने को तैयार है, चाहते ही है, परंतु वे किसी को छोटा बना ऐसी बात नहीं है। आप बड़ा बने तो छोटा बनाना होता है, तो दूसरे को छोटा बनाने में भगवान को संकोच आता है, इस वास्ते अपना मातृत्व बनाना नहीं चाहते। ये भक्त का काम है कि भगवान की भक्ति मांगे, तो भगवान विचार करते हैं है तो बोला फिर भक्ति का वरदान मांगा, मांगा तो भगवान खुश हो गए, काहे न मांगे वह वरदान, भगवान ये तुम बड़ा सुदान है, समझदार है, क्यों नहीं वरदान मांगे। तो ये सबसे श्रेष्ठ है, शास्त्रों में देखा जाए, पुराणों में देखा जाए, भक्तों का इतिहास देखा जाए, तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ, तत्व ज्ञान बहुत श्रेष्ठ नहीं, ज्ञान इन सदृशम पवित्र में भी देते, इस संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है, और भक्ति रस है विलक्षण, ज्ञान रूपी एक फल है उसमें भक्ति रस भरा हुआ, रस पूरा रस है, थोड़ा मिठास, जिसमें भगवान भूल जाए। विदुरा ने केला तो फेंकती है, छिलका देती है, और वो छिलका खाने में जो आनंद आता है वो केला का वो रस लेने का आनंद नहीं आता, कितनी विलक्षण बात है, केले की गिरी इतनी प्यारी नहीं लगती, वो छिलके भगवान को प्यारे लगते हैं, तो छिलका नहीं है उसमें प्रेम सना हुआ, और ये भूल गई इस बात को, वो एक छिलका था एक फेंकने का है एक देने का, तो याद रहा पर कौन सा फेंकने का कौन सा देना भूल गई, तो जो भूल जाए प्रेम से वो हुए, तो जैसे भगत भूल जाता है तो भगवान भी भूल जाते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां सथैव वदाम्यहम्, भगवान को याद नहीं रहती। विदुर जी आए हैं, क्या कर रहे हो, कैसे बैठी हो तुम, पीड़ा है उसमें उल्टा पीड़ा कर दिया, बीच में ठाकुर जी बैठे चार पीड़ा से अंदर, क्या कह रहे हो, क्या है उसे शुक्रिया कि मैं भूखा हूँ बस, विद्रा ने कुछ बात लगी, भगवान को भोजन करा दो, माताओं का स्वभाव होता है, अरे बहुत स्नेह था विद्राणी का, तो केल रहा है, फिर कहा कपड़ा ही है नहीं कैसे बैठी है, तो फिर हाथ धोए एक कला धोकर के साफ है गिरी देर गिरधर मुखमाही। कहे कृष्ण जी सुनो विद्र जी, वो स्वाद नहीं आना जिस प्रेम में भूल जाए। अब वो प्रेम सावधानी में थोड़ा ही है, तो भगवान से यही मांगू के नाथ मैं सब बोल जाऊ आप शरण लग जाऊ। सब कर मांग ही एक फल राम से रति हो रति प्रीति, भगवान की प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, आकर हो जाए, भगवान मीठे लगे प्यारे लगे। ये बहुत भजन है, भक्ति की भूमिका का वर्णन है, वहाँ ग्यारह भूमिकाएं हैं, उसमें पांचवी है रति क्रोध भक्ति। भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान का स्थान, ये मीठा लगना लग जाए, वो मीठा शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। रति अंकुर उत्पत्ति, रति की अंकुर रूप, जैसे धान में से अंकुर निकल जाते हैं, ऐसे भक्ति का अंकुर निकल गया क्या, तो भगवान में मिठास पैदा हो गया। ये जो भक्ति की रुचि है ना, सत्संग की रुचि है, शास्त्रों को सुनने की रुचि है, भागवत की रुचि है, गीता की रुचि है, कीर्तन की रुचि है, ये रुचि वो भक्ति का अंकुर अर्ज है वो, परंतु वो मीठा लगे हरदम लगे, भूले नहीं। क्यों नहीं भूले, कि उसमें भगवान की यादगिरी में रति में प्रियता है, और कर्म में कभी प्रियता नहीं है, तो प्रियता का मिठास होता है वो भूलता नहीं। अरे प्रियता जहाँ पर होती है वहाँ दोष दिखते ही नहीं, संसार के लोग में भी जहाँ प्रियता आश्रती दोष नहीं दिखते, उसमें दोष होते नहीं। अरे गुण गुण को दिखता नहीं, अपने गुण नहीं दिखते कि मैं कुछ अच्छा हूँ, मेरे में विलक्षणता है, ये नहीं दिखता है, भगवान की कृपा है, भजन होता है तो भगवान की कृपा है। संतों की ऐसी बातें मैंने पढ़ी है पुस्तकों में, तो भी सदाई भगवान ही कर रहे हैं, हमारे भजन भगवान ही करा रहे हैं, भगवान ही बस। हरिकृष्ण में लिखा है, लड़ाओ तो नाम लीजिए, कराओ तो सेवा कीजिए, आप लड़ाते हो तब नाम आता है, नाम आवे तो समझना भगवान की कृपा करी, सावरी और चितारे माने ये सब भगवान बता गया, अचानक याद है, ये तो भगवान ने याद किया, मैं तो भूल गया था। तो भगवान की याद आती है उसमें समझो भगवान याद करते हैं, तो भगवान ही सब कुछ करते हैं। भगवान प्यार बहुत स्नेह, भगवान का प्रेम बहुत विलक्षण है, उस प्रेम के भूखे भगवान भी भक्त का मेरा मन सुन करके बहुत राजी होते हैं, बहुत मस्त हो जाते हैं भगवान, भगवान को आनंद आता है। जैसे भगवत भगत भगवान को छोड़ना नहीं चाहते भक्त लोग, इस तरह भगवान भी भक्तों को छोड़ना नहीं चाहते। लोग भी हृदय बस धन कैसे, भगवान कहते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन रहता है, ऐसे मेरे भक्त मेरे में रहते हैं, मेरे प्रौढ़तम है सब ज्ञानी, ज्ञानी भक्त है वो तो बड़े लड़के की तरह है, पर शिशु समदास हमारी माँ है, वह सब बालक है, जवान जवान है, बेटा पोता है, सब कुछ ही, पर छोटा बच्चा पोता वो ख्याल लेता है, वो सदा प्यार लेता है, ख्याल भी विशेष दाम उसी करते, ऐसे भगवान को साधारण भगत वो बड़े प्यारे लगते है। आप लोग आरम्भ के भक्त है, आरम्भ से भगवान के लगे हैं, तो भगवान को बड़े प्यारे लगे, भक्तास्ते अतीव में प्रिया, श्रद्धा धारा परमा भक्त परमा मेरे परायण हो गए, श्रद्धा विश्वास रहते, ये श्रद्धा विश्वास साधक भक्त में होता है, सिद्ध भक्त में श्रद्धा नहीं होती है, साक्षात होता है। श्रद्धा क्या है, कि भगवान पर विश्वास, भगवान है मेरे है, ये बिना जाने बिना देखे जो भगवान में श्रद्धा है उसको श्रद्धा कहते, विश्वास है पूज्य भाव से विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। ऐसे को भगवान दर्शन दे दिए मिल गए, वहाँ श्रद्धा नहीं, वहाँ श्रद्धा की जरूरत नहीं। तो साधक भक्त होते हैं वो श्रद्धा से भगवान को अपना मानते हैं, तो श्रद्धा न मत परवा मेरे परायण होते हैं रात दिन, और विश्वास है एक भगवान का विश्वास है, भक्तास्ते अतीव में प्रिया, भगवान बहुत प्यारे हैं, जिनको दर्शन दे चुके हैं, ज्ञान दे चुके हैं, बड़े हो गए, उनके तो भगवान ऋणी नहीं रहे, क्योंकि भजन करते उनको ज्ञान दे दिया, प्रेम दे दिया, दर्शन दे दिया, तो इतने से भगवान ऋणी नहीं रहे, और जो प्रेम से भजन करते हैं और मेरे समझ नहीं विशेष तो उस भगवान उस भजन के ऋणी रहते हैं भगवान। जब तक अपनी प्राप्ति न करा देते, अपनी भक्ति नहीं दे देते, तब तक भगवान कहते मैं तो ऋणी हूँ। रण में प्रबुद्ध में गोपदी ने चीर आते समय अपनी लज्जा रखने के लिए स्वार्थ बुद्धि से भगवान ने याद किया गोविंद द्वारका वासन कृष्ण गोपी जनम प्रिय ऐसे कर पुकारा। तो भगवान कहते हैं कृष्ण माम कृष्णा माम दूर वर्तने में कृष्ण द्रौपदी मैं दूर उसको मेरे को याद गया। रण में प्रबंधम में हृदयानाप सर्वते द्रौपदी तेरे व्याकुल होकर के केवल मेरी तरफ तेरे इंतजाम ले आए उसका मैं ऋण नहीं चुका सकता। सिर बढ़ा दिया सब कुछ कम कर दिया और रण में तो प्रबंधम में हृदय नाप सर्वती हृदय शरीर में आध्यात्म नहीं है। ऐसे सज्जन हृदय से सच्चे हृदय से पुकार किया भगवान प्रश्न हो जाते भगवान के मैं क्या दू इसको। अरे अपने आप को दे देते हैं अरे फिर भी भगवान की तृप्ति नहीं होती। रावण ने तपस्या की और उसको दे दिया महाराज लंका। फिर वो राजीव भी लंका दे दी पर भगवान सब कुछ देकर मैंने कुछ नहीं दिया। मैंने क्या दिया अपने आप को दे देते हैं। अब वो देकर ये फिर कहते हैं मेरी बरेड है महादेव महादेव महादेवे थी यो वदेत एक न मुक्ति बाप न होती और बाप ऋणी भवे। तीन बार नाम लिया तो एक नाम से मुक्ति दे दी। अब दो जैसे भगवान ऋणी हो गई मैं अपने आप को दे दिया अब क्या दू। उमा राम सम हितु जग माही गुरु की तुम्हारा तो बंधु को ही ना ही। राम जी के समान कोई प्रेम ही नहीं है कोई अपना नहीं है। भगवान जैसे अद्वितीय है दो चार भगवान नहीं है। जैसे वो एक ही है ऐसे संबंध भगवान का ही कही है। हमारे संबंध भगवान का ही है। भगवान के नाते संपूर्ण पूजनीय है सभी आदरणीय है क्यों भगवान के हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है वो पतिव्रता एक ही उसके नाते पति की माँ है पिता है भाई है लड़का लड़की जो कुछ है सबके सब मेरे पतिदेव के विश्वास सब प्यारे लगते हैं। ऐसे भगवान के संबंध से संपूर्ण प्यारे लगते हैं सब अच्छे लगते हैं क्यों सब मामा प्रिय सब मामा उपचार भगवान के पैदा किए हुए हैं सबका पालन भगवान करते हैं सबकी रक्षा भगवान करते हैं सबकी निगाह भगवान रखते हैं। एक बार रुक्मिणी जी के और भगवान की बातें हो रही थी तो भगवान ने कहा मैं सबका पालन करता हूँ। तो रुक्मिणी जी ने क्या किया एक डिबिया लेकर एक कीड़ी को भीतर रख दिया कीड़ी को भीतर रखकर बंद कर दी उसको। तुझे पूछा महाराज आज आपने सबको भोजन दे दिया कहा सबको दे कोई भूखा नहीं है अनेक भूखा ऐसे सबको दिया मैंने भोजन। उसने महाराज डब्बी खोली तो सींची के पास एक चावल पड़ा चावल वो क्या हुआ बंद करते समय रुक्मिणी जी तिलक में चावल था वो गिर गया बेटा तो तुझे मैं तो दे रहा हूँ कोई तो भगवान किस तरह देते हैं क्या देते हैं महाराज बड़ी विचित्र बात है। सबका प्रबंध भगवान करते हैं लोग कहेंगे हमारा पालन कैसे करेंगे समझते ही नहीं। आपकी क्या ताकत है आप लोगों का बेटा मरता नहीं क्या कुछ आप करते हो आप है सामर्थ्य जो सिर पर बोझ उठा जाएंगे उसका पालन कैसे करेंगे। सुनते हैं कि समर्थ रामदास बाबा शिवाजी के पास हो गए तो अकाल पड़ा हुआ था तो शिवाजी ने राज के काम शुरू कर दिए। ये राजा लोग अकाल पड़ जाता है ना तो लोगों कैसे पहुंचे सबको लगा दे अन्न लो और काम करो तो हजारा राज्य काम कर रहे थे। शिवाजी के मन में आया कि मैं राज में अकाल पड़ा हुआ है इसका पालन हो जाए हमारे राज्य इमारत बन जाएगी लोगों को अन्न मिल जाएगा। तो भाव था तो संगत रामदास बैठे एक पत्थर, उस पत्थर को तोड़ो तो सिलावटी थे वन पर तोड़ा तो उसमें मेंढक बैठा है मैंने पत्थर के भीतर कहा फिर गुस्सा क्या हुआ। तब बरार के शिवा ने कहा कि शिवा इसको कौन देता है? तू कहता है मैं प्रजा को अन्न देता हूँ, पता है इसको कौन देता है? ये निमित्त भले शिवाजी बोले देने में तो वही है। कल अपने सातवें अध्याय की बात चले जिसमें कहा था ना अंतवत तू फलम ते शाम तद्भ्योते अल्पमेद शाम, उन अल्प बुद्धि वालों को अंत वाला फल मिलता है। है वो मेरे मये वीतांतर मेरा बीत क्या हुआ है परंतु अंत वाला मेरे साथ संबंध हो जाते हैं तो अनंत फल मिलता है। क्यों हरि अनंत हरि कथा अनंत अनंत नामा नहीं अनंत लीला सब तरह से अनंत, तो फिर देने में शांति वाली चीज कैसे देंगे? देवता आदि सीमित है, सीमित उनकी शक्ति है तो सर्वता कैसे दे सकते हैं? वे देवताओं में ज्यादा से ज्यादा देव लोग चले जाएंगे, उससे अगर देवता ही इतनी ज्यादा बजाय क्या जाएंगे? यार भगवान तो होना शुरू हो गई मधुरताएं अंत में हो गई तो मेरे संग में तुम्हें मेरे को प्राप्त होते हैं और भगवान सबका पालन करते हैं सब रक्षा करते हैं और प्यारे सब मम प्रिय सब मम हो जाए। जैसे अपना बालक ऐसा ही हो खुला खुलूटा माँ को अच्छा लगता है ऐसे भगवान कितने मेरे को अच्छे लगते। अब अपना है विश्वास तो कितनी भगवान की कृपा है, हम लोगों पर भी कितनी कृपा है भगवान की, जो भगत पर सत्संग मिलता है इधर रुचि होती है भगवान की तरफ, ये भगवान की कृपा से हो गई। करी गोपाल की सब भजन है कीर्तन है सत्संग है स्वाध्याय है जो ऐसे है अच्छी करे सो राम जी के सतगुरु के संत, जो अच्छी होती है वो भगवान करते हैं। अच्छी करे सो राम जी के सतगुरु के संत, भूंडी बने सो आपकी खराब बन जाए तो हमारी गलती से बनी है हमारे कर्मों से ऐसी और धारण गुण प्रमाण मान निज दोषु जय सब भांति तुम्हार भरोसू गुण तुम्हार मान दोष मेरे है गुरु भगवान के है। तो हाँसी करे सो राम जी कह सो संत भूली बने सो आप ऐसी और धारण ऐसी और धारण तब बिगड़े नहीं उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा रखे साई संत दास मैं क्या कहूँ कह गए संत अनंत आशी करे सो राम जी कह सदगुरु के संत भगवान के संतों की कृपा से सदगुरु की कृपा से होता है और कोई गलती होती है वो अपनी होती है याद नहीं है तीन प्रभु से चूक गएगी। भरती महाराज जी कहते हैं महाराज जना उन प्रभु मान दीद बंधु अति मृदुर स्वभाव अत्यंत कोमल स्वभाव है, इस वजह से भगवान को अब उसका याद ही नहीं रहता। ऐसा निर्मल है भाव शुद्ध है अब शुद्ध की आखिरी हद है भगवान से पूर्ति क्या पवित्र नाम पवित्र मंगलाना से मंगल भगवान के समान पवित्र कुछ चीज संभव ही नहीं है। तो उस हृदय में भक्त का चिंतन होता है कैसी विलक्षण बात है। तो सज्जनों भगवान हमारे सबके है, भगवान ऐसे हैं कि भगवान को उनके अवगुण दिखते नहीं, गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं मेरे अवगुण से कदम धरो, भगवान रहते ही नहीं अवगुण को। अगर भगवान हमारी करना समझे तो भरती ने कहा है जो प्रभु करुण समझे प्रभु मोरी नहीं निस्तार कलम शुद्ध गोरी। भरती जैसे भी ऐसी बात करते हैं तो हमारे को हमारे जितने इस जन्म में पूर्व जन्म में कितने कितने अवगुण भगवान से विरुद्ध बात कितना हासिल हुआ हुआ अगर उनको भगवान देखने लगे तो हमारे कल्याण की बारी आ सकती है। भगवान तो भगवान मानते ही नहीं दीन बंधु अति मृदु स्वभाव अत्यंत कोमल स्वभाव है, इस बात से भगवान को जागो भगवान को अपना मानो मेरे भगवान है। मीरा भाई कहते मेरे तो गोपाल को सरान कोई मेरे भगवान है, कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कितनी श्रेष्ठ बात है। सज्जनों मौका लग गया है ये कलयुग का मौका, युग समय कलयुग समय गुरु निंदा है बहुत कलयुग की, परंतु गोस्वामी जी लिखते है कि कलयुग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई बढ़िया नहीं है, दूसरा है ही नहीं जो न सतयुग न त्रेता न द्वापर। कलयुग के समय नहीं जो नर कर विश्वास, गाय गया गुण गण विमल, भगवान ने गुण गाओ, भगवान का नाम ले, भगवान की लीला गाओ, भगवान पढ़ाओ, भगवान जैसा करो, अवतर बिना ही प्रयास सुख मुफ्त में थोड़े से प्रयास से कल्याण हो जाए, कितनी विचित्र बात है। तो ऐसा भी मौका मिला सब, तो कलयुग का मौका। अभी सब चीजों का दाम बढ़ गया है, भगवान के भजन का भी दाम बहुत बढ़े है, सत्य पालन का भी बड़े बड़े दाम है, क्योंकि ये चीज मिलती नहीं है, इसे दाम बहुत बढ़ गए हैं। अरे भगवान हो गए सस्ते, कलयुग में भगवान सस्ते हैं, क्योंकि भगवान के ग्राहक कम हैं। जिस चीज के ग्राहक कम होते हैं वो चीज सस्ती हो जाती है। भगवान तो प्रतीक्षा करे कि मेरे को याद करे। ऋषि के स्वर्गाश्रम की बात है, गंगा किनारे सत्संग हो रहा था, भाई हनुमान प्रसाद जी बोले, विचित्र बड़ी बार बड़ी भाषा, राम जी तो दर्शन देने की मरे, जैसे वो तीसा मरे भूखा मरे नहीं आज दर्शन, ग्राहक कम है ना भाई। तो भगवान के जैसे भगत के मन में भगवान की होती है मिलने की, तो भगवान के मन में ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, तो उनके भी लगन होती है भगवान की, ऐसी स्थिर बात है। एक पुरानी बात याद आ गई, सुनी है मैंने, बहुत सामने भगवान ने दर्शन दिए बात करी, तो शेर जी ने कहा कि महाराज आप सबको दर्शन दे दो, तो कहा भी जयदाल कहे तो मैं सबको दे सकता हूँ दर्शन। तो जयदाल जी बोले कि महाराज मैं क्यों कहूँ, आप मुझे दर्शन दो मत दो, आप कहो तो हम कीर्तन कर सकते हैं, हम नाच सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं, मगर आप पर हुकुम कहें चलावे, देश दर्शन सब दे दो, दर्शन दे दो, आप जैसी मर्जी। तो ये भगत कहते नहीं, भगवान से हम क्यों कहें, ये देवताओं ने जब देखा ध्रुव जी ने श्वास रोका तो दुनिया का श्वास रुक गया, तो रुक जाने से व्याकुल हो गए, तो भगवान को जाकर कहा महाराज दुनिया मर जाएगी, उसको जल्दी राजी करो, बता दे ध्रुव को। तो भगवान पूछ रहते हैं कि तुम्हारे को पता क्या, हमारे को पता नहीं है, तो भगवान को क्या कहे बताओ, वो कोई अनजान है, वे जानते नहीं क्या, अपने ज्ञान का अभिमान है ये, तो भगवान क्या कहे, तो तुम ऐसा करो ऐसे करो, किस किस दबार से कहे। ऐसे भगवान सबके प्रेमी है, वो खास अपने हैं, उसको याद करो, अब अपने प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो, सब भाई बहन चुपचाप ताल स्वर्ग से सब साथ में मिलकर के भगवान नाम का कीर्तन करें। बड़ी राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 3 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम